Kapitola 4. Zabydlování. Až na 4 výjimky jsme si té čtvrté noci všichni vyměnili těla. Štěstí tedy stálo při mně, protože jsem opět byl mladý, mužského pohlaví a odpovídal jsem konfederačnímu standardu, i když Bruska z té výměny očividně velkou radost neměl. Všechny nás rychle separovali, aby minimalizovali potenciální trauma a byl jsem ujištěn, že jsou připraveni dobří psychiatři, kteří těm, kdo to budou potřebovat, pomohou s přizpůsobením. Ještě jednou jsme absolvovali celý soubor testů, tentokrát zaměřených zejména psychologicky, aby se zjistilo, jestli někdo z nás, kdo navenek neprojevuje známky vážných psychických potíží, je v sobě ve skutečnosti neskrývá. Samozřejmě jsem prospěl na výbornou. V duchu jsem jásal nad výsledkem svého pečlivě připraveného plánu. Zjistil jsem také, že oba nejnesnesitelnější muži si té noci prohodili těla se svými partnerkami, což jsem považoval za jistou poetickou spravedlnost. Jen ať si na vlastní kůži vyzkoušejí, jak dokážou být muži jejich ražení nepříjemní, pak možná, stanou-li se někdy opět muži, budou slušnější a ohleduplnější. Drobná kartička osobního průkazu se prostě vložila do příslušné zdířky. Dozvěděl jsem se, že bude fungovat v kterékoliv odpovídající zdířce, v obchodech či dokonce k odemykání dveří, pokud předem zavolám na číslo úřadu pro lokalizaci identity a oznámím jim, které zdířky hodlám použít. V zásadě to fungovalo tak, že z toho malého čipu vymazali Bruskovo jméno a počítačové číslo a nahradili je mým jménem a číslem. Pak provedli kontrolu přístrojem na čtení mozku, aby se přesvědčili, že to správně funguje a protože bylo všechno v pořádku, konečně jsem dostal přidělené místo. Firma Tooker Compucorp v Medlamu potřebuje programátory, řekli mi a vaše dosavadní zkušenosti odpovídají jejich požadavkům. Na vaše konto bylo ze státních prostředků převedeno 200 jednotek, což je dostatečná suma na to, abyste se dopravil na místo a zabydlel se tam. Je to slušná firma a je na příjemném místě, pokud máte rád tropy. Po většinu roku je tam teplo. Prakticky žádné jiné informace jsem nedostal, jen pár instrukcí, jak si mohu koupit věci jako oblečení nebo jízdenky a u koho se mám po příjezdu hlásit, vydal jsem se tedy na cestu. Zjistil jsem, že ty malé tříhroté přístroje jsou doslova všude. Když jste se chtěli dostat na pravidelný let do Medlamu, přistoupili jste prostě ke zdížce, vložili jste do ní svou kartu a nasadili jste si na hlavu čelenku. Pokud bylo všechno v pořádku, bylo jízdné strženo z vašeho konta, karta vám byla vrácena a dostali jste vytištěnou letenku. Velice efektivní a velice jednoduché. Také jsem zjistil, že různé drobné nákupy si lze obstarat opět jen s použitím karty, noviny, cukrovinky a podobné zboží. Byl to dlouhý let s četnými zastávkami, takže jsem se několikrát musel bránit tomu, aby mě nepřemohla dřímota, bylo by to mohlo vést k problematické situaci, kdyby si byl zdřímil i někdo jiný. Naštěstí bylo letadlo vybaveno malým automatickým zařízením na výdej potravin, kde jste si mohli koupit stimulační nápoje včetně toho, co se na Kerberu vydávalo za kávu a čaj a něco malého k jídlu. Vypil jsem za tu cestu spoustu stimulačních nápojů a každou sklenici jsem spotřeboval do poslední kapky. Na místo jsem dorazil pozdě odpoledne, stejně jsem se ale nechal robotaxíkem odvést do kanceláří firmy Tooker pro onen nepravděpodobný případ, že by ten den ještě nebylo příliš pozdě. Byla to působivá podívaná, o tom nebylo pochyb. Skleněná okna lemovala vnější obvod obrovitých stromů, tyčících se všude kolem a mezi nimi, chráněná jejich korunami jako nějaký domeček na hraní pro děti neuvěřitelně bohatých rodičů, stála impozantní kancelářská budova s celoskleněným průčelím, propojená se všemi gigantickými kmeny. Tohle byla tedy firma Tooker. Kanceláře ředitelství byly už ten den zavřené, noční personál se však ke mně choval velice vstřícně a doporučil mi, abych se na noc ubytoval v nedalekém hotelu. Interiér hotelu, umístěného kompletně v jednom z masivních kmenů, byl moderní a luxusní. Nervózně jsem vyťukal číslo centrální banky, abych se přesvědčil, kolik mi po všech těch výdajích zbývá peněz a s překvapením i s úlevou jsem zjistil, že na mém kontě je ještě 168,72 jednotek. Jedinou neobvyklou věcí v mém pokoji byla skutečnost, že na čelní pilesti postele byl spínač se štítkem, na němž stálo před spaním zapnout. Zjistil jsem, že když spínačem otočím, vysune se kolem postele od podlahy až ke stropu jakási bariéra, desky z nějaké tenké, ale pevné plastické hmoty, protkané kovovými vlákny. To tedy znamenalo, že klaustrofobie musí být na Kerberu opravdovým problémem. Smyslem bariéry určitě bylo zajištění klidného spánku bez jakýchkoliv neočekávaných výměn. Přemýšlel jsem o tom, jaká je asi maximální vzdálenost, umožňující výměnu těl ve spánku a usoudil jsem, že se na to budu muset informovat. Zeptal jsem se jednoho z úředníků v recepci, který, když zjistil, že jsem čerstvý přistěhovalec, mi vysvětlil, že v hotelu bariéry nejsou nutné a že jich prakticky nikdo nepoužívá, že tam však jsou instalovány, protože z některých místních prominentů se stali paranojci. Přestože v některých případech se výměna mohla uskutečnit až na vzdálenost 20 metrů, stěny, podlahy a stropy všech pokojů byly upraveny tak, aby to nedovolili. To mě trochu uklidnilo, takže jsem toho večera už bariéru znovu nepoužil. Videomonitory, které v pokoji byly, mi nijak nepomohly, protože jejich programy se skládaly z léta starých druhořadých pořadů, převzatých z civilizovaných světů a z několika skutečně hrozných a amatérských místních relací. Nechal jsem si však poslat počítačový výtisk místních novin a pročetl jsem si ho. Ani v novinách nebylo ovšem nic převratného, žádné velkoměstské zpravodajství, spíš to připomínalo ty nic neříkající týdeníky, které vycházejí v některých venkovských oblastech. Jedinou nezvyklou výjimkou byla malá rubrika na zadní straně s osobní inzercí a s oznámeními pod hlavičkou výměny, pod níž byl uveden dvojitý sloupec jmen, obsahoval asi tucet párů. Pomyslel jsem si, že je to jeden ze způsobů, jak se dozvědět, kdo jsou doopravdy vaši přátelé. Popravdě řečeno byly inzeráty jedinou skutečně zajímavou rubrikou. Existoval tu malý, ale úspěšně si vedoucí konkurenční sektor spotřebního zboží, což korporacím dovolovalo nabízet rozličné artikly za ne zcela jednotné ceny. Na civilizovaných světech samozřejmě něco takového, jako jsou různé značky výrobků, prakticky neexistovalo. Tak například zubní pastu, kterou testy vyhodnotily jako nejlepší a která byla nejdoporučovanější, používal každý, prodávala se ve třech nebo čtyřech různých příchutích a neexistovaly žádné jiné značky ani konkurence. Tady konkurence byla poprvé od doby, kdy jsem působil na hraničářských planetách a já jsem zjišťoval, že mi to docela vyhovuje. Byly tu také banky, přestože to nebyly instituce poskytující komplexní služby toho druhu, na jaké jsem byl zvyklý. Měli jste jen možnost vyzdvihnout si část svých finančních prostředků z hlavního účtu a uložit je na úrok u některé z místních bank, zároveň jste si od těchto bank mohli i půjčovat. To svědčilo o existenci jakési polonezávislé subekonomiky a to si rovněž zasluhovalo pozornost. Soudě podle inzerovaných volných míst byl to Hocker největším místním zaměstnavatelem, inzerovali však i četné jiné firmy, takže byl zřejmě možný jistý volný pohyb pracovních sil. Nezávislí obchodníci rovněž inzerovali spoustu potřebné výpomoci na částečný úvazek, což ukazovalo na jistou ekonomickou nerovnost a zároveň naznačovalo, že byť se ředitelství korporace pozdě odpoledne zavíralo, mnohé divize firmy Tooker pracovaly 24 hodin denně. K mému překvapení byly v novinách uvedeny i některé církve, vlastně jich tam bylo tolik, že museli zahrnovat prakticky každou náboženskou víru pod sluncem včetně několika, o kterých jsem v životě neslyšel a jejich jména působila dost bizarně. Byly tu i večerní školy, nabízející možnost sebezdokonalování nebo zvyšování pracovní kvalifikace a spousta dalších podobných informací. To mě přivedlo na určitou myšlenku, takže jsem se podíval do místního telefonního seznamu. Nikde v něm nebyly uvedeny žádné školy pro mládež ani opatrovnické či další služby pro děti nebo rodiče. Bylo zřejmé, že mám ve svých znalostech této nové kultury dosud mezery, které budu muset zaplnit. Protože Medlam ležel v subtropickém pásmu, byla tu jistě řada letovisek a organizací poskytujících turistické služby včetně několika inzerovaných vzrušujících lovů na borky. Ať už ti borkové byli cokoliv. Zajímavé bylo, že nikde, v našich instruktážních přednáškách, v orientační příručce ani nikde jinde nebyla jediná zmínka o Vagantu Larovi. Vládce Kerberu se rozhodně držel v ústraní. Následujícího dne jsem časně ráno skvěle vyspalý odešel z hotelu a ohlásil jsem se na personálním oddělení firmy Tooker. Už mě tam čekali a rychle mě začlenili do korporace. Pracovní doba činila 8:30 hodin týdně a plat 2,75 jednotek za hodinu, i když jeho výše se s počtem odpracovaných let v mé funkci asistenta mohla zvýšit až na 9 jednotek za hodinu či dokonce ještě navíc, pokud bych postoupil do vyšších funkcí, což jsem nepochybně měl v úmyslu. Bylo mi také řečeno, že jsem zaměstnancem první kategorie, která byla vyhrazena pro lidi se zvláštními kvalifikačními předpoklady. Zaměstnanci první kategorie zůstávali ve funkci bez ohledu na své tělo. Zaměstnanci druhé kategorie vykonávali stejnou práci bez ohledu na to, kdo byl v jejich těle. Existovala také třetí kategorie pro nekvalifikované dělníky, kteří si mohli svoji práci prohazovat, pokud s tím souhlasili oni sami i jejich zaměstnavatelé. Pomyslel jsem si, že je to nejspíš určitý bezpečnostní ventil. Zvědavě jsem se zeptal, co se stane, když si vymění těla zaměstnanci první a druhé kategorie, a bylo mi strohým tónem vysvětleno, že v tom případě o tom, kdo bude vykonávat jakou práci, rozhoduje stát, který to obvykle řeší tím, že požádá soudce, aby zařídili nucenou zpětnou výměnu. Jestli jste člověk, který si rád často mění těla, domlouval mi personální ředitel, dejte na mou radu. Měňte si je jen s jinými jedničkami. Je to jednodušší a nejsou z toho žádné problémy. Pochybuji, že bych měl v blízké budoucnosti zájem o nějaké výměny, ujistil jsem ho. Alespoň nedobrovolně, přikývl. Stačí, když budete mít na paměti všechny možnosti, zabezpečíte se proti nim a nikdy se vám nestane, že by došlo k výměně proti vaší vůli, a když si s někým tělo vyměníte, bude to jen s tím, s kým budete chtít. A až přijde stáří a vy budete chtít začít znovu, no, to záleží jen na vás. Nedělejte potíže, pořádně pracujte a udělejte ze sebe nepostradatelného nebo alespoň důležitého člověka, to je vaše nejlepší pojistka. Musíte je přimět k tomu, aby vám sami chtěli dát asi tak každých 30 let nové tělo. Lepší metoda neexistuje. Díky za radu, přikývl jsem vážně. Budu si to pamatovat. Samozřejmě jsem ani na okamžik neuvažoval o tom, že bych se na tak dlouhou dobu věnoval pravidelné rutinní práci. Nějaký čas jsem tu ale strávit musel, protože jsem se potřeboval seznámit s lidmi, poznat zdejší svět a jeho společnost. Trpělivost je největší ze všech ctností, chystáte-li se rozvrátit společnost, a nic nenahradí pečlivé přípravy. Rád bych uvedl, že v průběhu následujících 4 měsíců jsem podnikal všechny možné odvážné a vzrušující věci. Pravda je ovšem taková, že v práci, kterou jsem vykonával, jsou takové okamžiky jen vzácné a krátké, všechno ostatní je nudná a rutinní otrava. Korporace mi zabezpečila subvencované bydlení, kompletní stromový byt s plně zařízenou kuchyní, klimatizací a dalším vybavením, který byl docela pohodlný. Práce, kterou mi pro začátek přidělili, nebyla ani trochu náročná a rychlost, se kterou jsem pomáhal konstruktérům zdokonalovat nově navrhované obvody, ze mne brzy udělala člověka, předurčeného pro větší a lepší věci, zejména proto, že jsem pečlivě dbal na to, aby si moji nadřízení mohli připsat veškeré zásluhy. Přitom jsem si však ponechával důkazy o tom, kdo odvedl skutečnou práci, důkazy, o jejichž existenci věděli. Znamenalo to, že mi byli zavázáni, aniž bych je navenek nějak ohrožoval. Mohl jsem se o všechny zásluhy přihlásit sám a neudělal jsem to. Jedním slovem jsem se stával nepostradatelným, alespoň pro svou bezprostředně nadřízenou úroveň, jak mi radil personální ředitel. Popravdě řečeno to bylo dětsky snadné, protože konstrukční řešení, užívaná na Kerberu, byla dobrých 10 či dokonce 20 let zastaralá a v jedné oblasti značně limitovaná. Nebylo zde povoleno používání jakýchkoliv sebouvědomělých počítačů. To byl skutečný klíč k zaostalosti Vardenova diamantu, a to klíč velice chytře vymyšlený konfederací, jejíž vliv byl dokonce i tady nesmírně zřetelný. K tomu, abyste z povrchu planety smetli celý správní obvod, nepotřebujete přistát ani vstoupit do atmosféry, a konfederace by to byla klidně udělala, aby ostatním poskytla názornou lekci, kdyby se dozvěděla, že jsou její pravidla nějak porušována. Popravdě řečeno to byla právě tato primitivnost, vnucená celé planetě, která mi pomáhala triumfovat nad mnoha jinými technologicky dokonalými mozky, protože tihle lidé byli většinou nebo kompletně vyškoleni a zacvičeni na počítačích, které byly na zdejší poměry příliš moderní. Bylo mezi námi doopravdy jen velice málo těch, kdo dokázali maximálně využít počítačů starší konstrukce. Navázal jsem četná přátelství a v krátké době jsem se intenzivně zapojil do společenského života. Korporace pořádala celou řadu týmových soutěží proti týmům složeným ze zaměstnanců jiných korporací prakticky ve všech mně známých sportech. Po nějaké době pravidelného cvičení a jemného doladění těla, ve kterém jsem nyní byl, jsem v nich jako obvykle vynikal, i když jsem se už nikdy nedostal na špičkovou výkonnost svého původního těla. Lovu na borky jsem se však alespoň prozatím vyhýbal. Borkové byly jakési ohavné a zlomyslné potvory, žijící ve zdejších oceánech, jejichž tělo bylo zřejmě tvořeno výhradně zuby a kteří občas dorůstali tak gigantické velikosti, že dokázali pohltit celý člun. Chovali přirozenou averzi vůči každému a všemu jinému, než byli sami, a byly známy případy, kdy zaútočili na čluny jen proto, že se ocitli v jejich blízkosti, či dokonce kdy stáhli do vody nízko letící linkové letadlo. Lov na ně prostě vyžadoval příliš mnoho specializovaných dovedností a byl to sport, který mě zpočátku ničím nezaujal. Přestože borkové byli nebezpeční, oceány obsahovaly obrovské množství jiných živočichů, kteří byli nějak komerčně využitelní, od jednobuněčných proteinových tvorů, kteří se spojovali v několik kilometrů dlouhé plovoucí koberce, až po menší mořské živočichy, z nichž se získávalo jedlé maso, kůže a další podobné suroviny. Někteří lidé možná lov na borky považovali za vzrušující zábavu, pro korporace těžící produkty moře však tento lov představoval podnikatelskou nutnost. Okřídlení tvorové, kteří se pyšnili takovými názvy jako bulvouni nebo krákoši, mě vedli k úvahám o tom, co to asi bylo za lidi, kteří je všechny původně pojmenovali. Tyhle létající potvory, většinou poměrně malé, plnily funkci, kterou na jiných světech zastával hmyz a zhora zajišťovaly křížové opylování zdejší džungle. Kromě toho tu bylo i několik okřídlených dravců, kteří také působili monstrózně. Jeden létající kolos se surovitým tělem o obvodu přibližně 1 metru měl přes 3 metry dlouhý krk a rozpětí křídel víc než 10 metrů. Jeho hlava vypadala jako nějaká noční můra tvořená planoucíma hadíma očima a ostrými zuby, nikdo mu však nevěnoval zvláštní pozornost, pokud se nedostal do přílišné blízkosti. Byli to převážně mrchožrouti a většinu času trávili kroužením nad mořskou hladinou. Výměny těl byly vzácné, i když jsem jednou nebo dvakrát dostal neformální nabídku. Vždy jednou za čas se objevil někdo nový, aby se později ukázalo, že je to ve skutečnosti jeden z našich starých známých. Přestože si těla vyměňoval jen málo kdo, s výjimkou některých manželských párů, které si je měnili prakticky každou noc, vždy však pouze jeden s druhým, bylo to obvyklé téma hovoru ve společenských salonech a na večírcích. Vždycky tu byla možnost výměny, všude kolem vás, i když jste ji právě neviděli. Nepřetržitě vám ji něco připomínalo, ať jste byli doma nebo přespávali v hotelu na služební cestě, a bez ohledu na to, jak přátelské či intimní vztahy jste s kým navázali, spali jste vždy chráněni bariérou a sami. Existovaly však také určité věci, o kterých se nikdo doopravdy nezmiňoval. Jednou z nich byly děti, o těch se prostě nemluvilo, a druhou bylo postupné stárnutí. Jen málo kdo z lidí, s nimiž jsem se stýkal, vypadal na víc než 40 let a ti, kteří se zdáli být nejstarší, působili mnohem nervózněji a jakoby pod mnohem větším tlakem než ostatní. Možnost výměny těl znamenala konec všech sexuálních stereotypů, a to dokonce ve větší míře než na civilizovaných světech. V situaci, kdy změna pohlaví byla tak snadná, připadalo člověku hloupé uvažovat o nějakých oddělených sexuálních rolích, zvlášť vzhledem ke skutečnosti, že všechny ženy, které jsem potkal, byly zřejmě sterilizovány. To mě také zaujalo, na civilizovaných světech, kde všechno rozmnožování probíhalo v porodnických biostřediscích, to platilo pro obě pohlaví, tady mi však tato situace připadala obzvlášť podivná. Když jsem tedy jednou spatřil těhotnou dívku, neodolatelně mě to k ní přitahovalo. Navykl jsem si pravidelně navštěvovat jistý malý obchod poblíž doku, který se specializoval na zábavní elektroniku a který měl určitě jakési velice pozoruhodné ilegální konexe, dosahující až někam na vnější planety, díky nimž se mu dařilo získávat spoustu nejnovějších nahrávek z civilizovaných světů. Podobalo se to kousku domova, bylo to místo, kde se člověk mohl setkat s jinými bývalými trestanci, kteří tu dnes stejně jako já žili ve vyhnanství a stejně jako já sem přicházeli, aby alespoň trochu okusili a zavzpomínali si na to, o co přišli. Jednoho dne jsem je tam spatřil, jak si prohlíží nejnovější přírůstky. Byla to drobná mladá žena, bylo nemožné považovat ji v duchu za něco jiného než za pouhé děvče. Podle vzhledu jí sotva mohlo být víc než nějakých 16-17 let. Měla neobvykle dlouhé rudohnědé vlasy, tvořící snad metrové nebo ještě delší prameny, volně svázané v jasně lesklé čelence. Nebýt otaha majitele obchodu, vůbec bych se vlastně nebyl dozvěděl, že je v jiném stavu. Zrovna jsem se s ním jako obvykle bavil o nějaké aparatuře, když mi padla do oka. Ta nevypadá špatně. Té jsem si tady ještě nikdy nevšiml. Od té dejte ruce pryč, varoval mě vážným tónem otah. Čeká dítě. Zamračil jsem se. To je poprvé, co tady slyším tohle. Už jsem pomalu začal považovat za záhadu, jak přicházejí domorodci na svět. Co je ale na jiném stavu tabu? Je přece těhotná. Co pak to nevíte? To není žádný stav, to je povolání druhé třídy. Aha, konečně to bylo tady. To je zaměstnání. Živí se tím, že rodí děti. Přikývl. Zatracená práce, co? Tam dole poblíž Akeby je jich celá kolonie. Některým z nich se to hrozně líbí, většinou by ale byly ochotné vraždit, jen aby si mohli s někým vyměnit tělo a dostali se odtamtud. Jak se tam jednou ocitnete, není pro vás úniku. Je lepší stýkat se s nimi jen striktně obchodně. Mimo děk jsem se zasmál. Co by vám mohli udělat? Ukrást vám duši. Zatvářil se odměřeně. Tohle neříkejte. Většina z nich je tak zoufalá, že jsou schopné snad všeho. Neovládl jsem se a znovu jsem se jeho opatrnosti zasmál. Bylo by mě zajímalo, co na tom může být tak hrozné. Celá ta idea mě ovšem přesto jistým způsobem zaujala. Klonování nepochybně bylo v možnostech povolené technologie, pokud by byli ochotni vynaložit obrovské počáteční náklady. Zdálo se však, že místo toho se rozhodli vyčlenit určité procento mladých žen, pravděpodobně vybraných na základě jejich genetických dispozic, a platit jim za to, že budou mít děti. Měl jsem takový dojem, že s výjimkou samotného porodu bude jejich hlavním problémem nuda, nebo možná stres pramenící z toho, že mají na starosti děti jako v jeslích. Každopádně jsem ještě nikdy neslyšel, že by mateřství bylo něco strašlivého. Na některých primitivnějších hraničářských světech to svým způsobem také bylo povolání a bylo tomu tak od samého počátku věků. Byl to jeden z kousků té sociální skládačky, kterou jsem chtěl sestavit, a tady se mi k tomu naskýtala příležitost. Abych otaha zbytečně nevyplašil, nekontaktoval jsem ji v prodejně, ale nenápadně jsem ji sledoval, když odešla. Chvíli si prohlížela výkladní skříně různých obchodů, potom zašla do jedné z restaurací, lemujících ulici, a posadila se k venkovnímu stolku, kde vychutnávala slunce a slanou vodní tříšť. Nechal jsem jí čas, aby si mohla objednat, potom jsem nonšalantně zamířil směrem k ní a vešel jsem do venkovního prostoru restaurace, kde jsem se zarazil, jako bych si jí právě všiml. Ale, ahoj, oslovil jsem ji. Zrovna před chviličkou jsem vás viděl u otaha. S úsměvem přikývla. Ano, taky jsem si vás tam všimla. Ukázala na volnou židli. Nechcete si přisednout? S radostí, odpověděl jsem a posadil se. Quinn Zhang, představil jsem se. Já jsem Sandatinová, opáčila. Vy jste z civilizovaných světů, viďte. Z vnějších planet, přikývl jsem. Jak pak jste to poznala? Podle toho, jak vypadám. Ale kde pak? Podle vašeho přízvuku. Máme v Akebském domově několik děvčat zvenčí. Vždycky se to pozná. Neuvědomoval jsem si, že mluvím s nějakým přízvukem, přiznal jsem se upřímně a v duchu jsem si umínil, že na tom budu muset v budoucnosti popracovat. Analyzovat řečová schémata a provést srovnávací analýzu, abych v případě potřeby dokázal ten přízvuk eliminovat. Říkáte ale, že máte pár lidí z vnějších světů v tom Akebském domově, nebo jak se to jmenuje. Na pečlivě odměřený okamžik jsem se odmlčel. Abyste věděla, otah mi radil, abych zůstal tam v krámě schovaný vzadu, dokud neodejdete. Počínal si, jako byste měla nějakou strašlivou chorobu nebo co. Zasmála se příjemným melodickým smíchem, který dobře ladil s jejím hlubokým svůdným hlasem. Já vím, ujistila mě a pak svraštila tvář v karikaturu Otahova obličeje a nasadila hlas ještě o něco hlubší. Dejte od ní ruce pryč. Ta se živí děláním dětí. Musel jsem se její dokonalé imitaci zasmát. Tak nějak to bylo. Možná jsem naivní, ale co je na tom tak strašného? Kdyby to někdo nedělal už od samotného úsvitu věků, nebyli bychom dneska tady. Povzdechla si a pak jakoby přešla k poněkud vážnějšímu tónu. No, nejde ani tak o to, že by to bylo nějak zlé. Není to ovšem ani žádná nádhera. Je pravda, že máte prakticky neomezený účet osobních výdajů a žijete si docela slušně, a kepský domov je něco jako doopravdy luxusní hotel, po nějaké době už vás to ale začne otravovat. Některé z nás se vybírají jako úplně malé, většinou jsme si to však vybrali sami, když jsme se museli rozhodnout. Ve 14 letech za vámi přijdou a řeknou vám, že máte na vybranou mezi sterilizací a mateřstvím, některé dívky, jako třeba já, jsou hloupé a rozhodnou se pro mateřství. Nějakou dobu je to ohromná zábava, zvlášť ty úplné začátky. Po pár letech a po několika dětech to ale všechno začne být zoufalá nuda. Celé měsíce je člověku po ránu špatně a je omezený v tom, co smí jíst, pít nebo dokonce dělat. A začne být omezený i on sám. Naučíte se, jak v sobě nosit, rodit a pak vychovávat děti, jenže tím to končí. Jakmile s tím jednou začnete, nemůžete toho nechat jako v každém jiném zaměstnání. Jste v pasti. A když pak člověk vidí ostatní ženské, jako třeba ty, se kterými v dětství vyrůstal, jak mají dobrou práci a něco se svým životem doopravdy dělají, má pocit, že všechno dokonale promarnil a zkazil. Přikývl jsem, protože jsem její stanovisko víceméně chápal. Na to, že mluvíte s cizím člověkem, jste zatraceně upřímná, poznamenal jsem. Pokrčila rameny. A proč ne? Na to neexistovala žádná vhodná odpověď. Proč se tady ale všichni bojí o dětech mluvit? Věnovala mi zvláštní pohled. Vy jste zrovna včera vylezl z lodi, co? Zatraceně, přemýšlejte o tom trochu. Viděl jste tady někde někoho starého? To neviděl. Předpokládám, že stará těla končí někde v dolech. Přesně tak, přisvědčila. A odkud se asi berou nová těla? Určité procento jim dodáváme my, tak je to. Jedno dítě ročně, rok za rokem a přírůstek obyvatelstva je přitom velice malý. Je to zapeklitá situace. Většinu našich dětí nám po pouhém jednom roce odebírají a pokaždé mi to skoro zlomí srdce. Takže většina z nás je prostě předává státním střediskům péče o dítě, abychom nemuseli protrpět větší bolest, než je nevyhnutelně nutné. Zkrátka porodit je, odkojit je a zapomenout na ně. Některá děvčata si na to zvyknou, jiné to ale jen znechutí a mají toho plné zuby. Jste ovšem v pasti a prostě v tom pokračujete pořád dál, dokud vám doktoři neřeknou, že je na čase přestat. A potom, pokud si člověk počínal dobře a splnil svoji porodní kvótu, dostane čerstvé nové tělo. Musel jsem přiznat, že to znělo čím dál nepříjemněji. Začínal jsem chápat, proč byl Laroův nástup k moci doprovázen zvýšením populace, které naprosto neodpovídalo jeho dosavadnímu počtu. Přestože byl tento systém pravděpodobně zaveden ještě před jeho příchodem, bylo jasné, že čistě z paranoických pohnutek musel nařídit vyšší porodní kvóty. Největší noční můrou pro následující zdejší vůdce byl nepochybně pokles porodnosti. Přece toho ale snad můžete nechat. Stačila by jednoduchá operace. Posměšně se zasmála. No jasně. A zapomenout na možnost, že budu znovu zrozena v novém těle. Protože nemáme žádné užitečné kvalifikační předpoklady, mohli bychom vykonávat jen tu nejsprostší manuální práci, abychom se aspoň jakž takž uživili, a to ještě jen tehdy, kdyby nám to dovolili. Velice pravděpodobně bychom vůbec žádnou práci nenašli, takže by nás prohlásili na příživníky, což znamená cestu do dolů bez zpáteční letenky, nebo by nás možná prostě odkrouhli. Ty doly jsou většinou automatizované, nikdo moc nevěří tomu, že by se tolik lidí doopravdy někam posílalo. Další informace, kterou bylo třeba uložit do paměti, jenže celé tohle téma začínalo být čím dál ošklivější. O tom nedostatku užitečných kvalifikačních předpokladů bych ovšem pochyboval, poznamenal jsem. Máte velice slušnou slovní zásobu. To jsem se většinou naučila sama, pokrčila rameny. Když se člověk začne nudit, musí se něčím zabavit. Hodně děvčat maluje, některá se pokoušejí psát nebo něco podobného. Já prostě čtu a dívám se na ty Otahovy pašované videofilmy. Zatraceně, je mi teprve 20, mám za sebou 4 děti, další čekám za 6 měsíců a už mi to všechno leze na mozek. Před sebou mám dalších 15 nebo možná 20 let toho samého, než mě nechají jít. A víte, co potom udělají? Dají mi tělo nějaké další 15-leté holky a všechno to začne znova od začátku. Po 20 letech nebudu expert na nic jiného než na mateřství. Hořkost a zklamání v jejím hlase byly naprosto reálné a já jsem poprvé začal chápat Otahův postoj i postoj většiny Kerberanů k matkám i k otázce dětí. Nikomu se nechtělo na děti myslet, protože si všichni uvědomovali, že právě ty budou zdrojem jejich nových těl. Vzhledem k tomu, že každý z nich byl kdysi mladý, neměli doopravdy chuť přemýšlet o tom, že nějakého teenagera olupují o celý život, že ho jedním rázem posunují z 15 let věku na 45, že nějakého chlapce nebo nějakou dívku možná odsuzují na smrt nebo na nucené práce někde na měsíci, kde ani není vzduch. Věděli to, jenže chtěli žít, chtěli svoje nová těla, takže o tom prostě nemluvili a pokoušeli se na to nemyslet podle teorie, že fakta, která nebereme na vědomí, přestávají existovat. Pohled na ženy, které tyto děti rodily, vynášel veškerý jejich pocit viny na povrch, takže se k ním chovali stejně jako k někomu, kdo je nakažen nějakou strašlivou chorobou. A oni v sobě skutečně takovou morovou ránu nosili, jmenovala se svědomí. To všechno mi říkalo, že tihle lidé už zaprodali svoji duši. Prodali ji Vagantu Larovi. Začal jsem toho dne, kdy jsem tam tak seděl v jasném slunečním svitu a ve slaném povětří, vidět obyvatele Kerberu ve zcela novém světle. Vzpomínal jsem si na staré hororové příběhy o upírech, o živoucích mrtvých, kteří pili krev živých lidí, aby si uchovali vlastní život a získali nesmrtelnost. A Kerberos byl právě takovým světem, planetou upírů. Máte štěstí, že jste byli deponováni na Kerberos. Tady můžete žít na věky. Jistě žít na věky v absolutní otrocké podřízenosti vládě, která vám mohla zaručit věčný život, za cenu života nevinných dětí, nebo vás o něj připravit. Nechápu, proč místo toho raději neinvestují do klonování, obrátil jsem se k Sandě. I tak by si uchovali kontrolu nad těly a tudíž i nad lidmi. To nejde, vysvětlovala. Vardenův organismus si nedokáže poradit s klonem v raných fázích jeho existence. Na všech Vardenových světech je jedinou možnou cestou ta přirozená. No prosím, takhle to tedy dopadlo s mým jednoduchým řešením, řekl jsem si v duchu. Stejně ale musela existovat nějaká lepší metoda než tahle. Lepší organizace s méně zlomenými srdci. Ještě jednou jsem se podíval na Sandu Tinovou. Možná byla tragickou postavou, přitom však sama byla největším ze všech upírů. Byl bych myslel, že lákadlo věčného života nebude pro některé lidi dostatečnou motivací, poznamenal jsem. Že někteří dají přednost smrti. S výjimkou povolání matek to neplatí, odpověděla. V našem povolání ale ano, to máte pravdu. Jenže jsme pod velice pečlivým dohledem, dávají pozor na jakékoliv příznaky deprese nebo sebevražedných sklonů. Skoro nikomu se to nepodaří doopravdy provést, možná tak 2 nebo 3 ročně. Ty ostatní, no, nejspíš je v nich vůle k životu příliš silná. A pokud se o to člověk pokusí a nepodaří se mu to, můžou mu připravit opravdové peklo. K tomu, co děláme, nepotřebujeme zrovna oslnivou inteligenci. Odvedou nás do takové komůrky, namíří nám sem malou laserovou sondu, ukázala si na čelo a lup. Člověk pak pořád chodí s takovým tupým úsměvem, nic nedělá, o ničem nepřemýšlí, pořád ale ještě může mít děti. Otřásla se. Myslím, že bych raději umřela, než aby se se mnou stalo tohle, chápete ale, jak to chodí. Trest za to, že neumřete, je něco ještě mnohem horšího. To je tedy skutečně radostné odpoledne, pomyslel jsem si kysele. Přesto jsem Sandě i ostatním, které byly ve stejné situaci jako ona, rozuměl a cítil jsem s nimi. Byl jsem si jistý, že musí existovat lepší metody. Možná neméně kruté k některým z dětí, protože by tady určitě došlo k revoluci, kdyby byl zničen potenciální zdroj nových těl pro staré lidi, ale přinejmenším lepší pro lidi, jako byla Sanda. Technologicky založený svět by měl matkám umožňovat, aby byly zároveň čímkoliv dalším, čím chtějí být, a měl by být schopen uspokojovat nejen svoje potřeby růstu, ale také kompenzace. Existoval jeden jednoduchý systém, který by alespoň přenesl zodpovědnost na ty, kterým patřila. Každý by mohl být přinucen k tomu, aby sám splodil své náhradní tělo. Potom by on sám byl postaven před alternativu zabití svého potomka nebo své vlastní přirozené smrti. A při možnosti výměny těl a za předpokladu, že by se skoncovalo se sterilitou, mohl každý splodit svou vlastní náhradu. To byla jediná spravedlivá metoda. Skoncovala by s krutostmi páchanými na dětech, jejichž jediným posláním bylo poskytnutí náhradního těla, přičemž by mnohem méně lidí volilo tuto možnost a nikdo by zodpovědnost za své rozhodnutí nemohl schovat pod nějakou duševní pokličku. Tahle záležitost s výměnou těl se na začátku zdála být báječná, teď už se mi však pomalu začínal vidět v tom správném světle jako chorobu. Chorobu, která byla rozšířená mezi všemi zdejšími obyvateli a pro jejíž další udržení při životě byl nezbytný totalitní systém. Pochopení této skutečnosti usnadňovalo můj úkol a zároveň přispívalo k jeho ještě větší naléhavosti. Už jsem ani v nejmenším nepomýšlel na to, že bych snad Vaganta Laroa nezabil. A přinejmenším po dobu potřebnou k tomu, aby se na Kerberu uskutečnila skutečná sociální revoluce, jsem se hodlal sám stát jeho vládcem.